Środa będzie pochmurna i miejscami deszczowa, na termometrach od 8 stopni na północy i na terenach podgórskich, 14 w centrum do 15 na Podkarpaciu. A w nocy wiatr będzie się nasilać nad morzem, na terenach podgórskich powieje z siłą do 60 km na godzinę, w górach do 80. Może padać deszcz, nad ranem od 2 stopni na Pomorzu, 7 w centrum do 10 na południu. Polskiego Radia. Pod księżycem. depresyjny gotycki twórca, kapłan grozy, prekursor science fiction, tak określany jest Edgar Allan Poe. Za chwilę, 7 listopada, wyjdzie jego biografia autorstwa Johna Tresha, Edgar Allan Poe, Ciemna strona księżyca, a naszym gościem w Trójce pod księżycem jest Magda Witkowska, która przetłumaczyła tę książkę. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Ciemna strona księżyca, jak to pięknie brzmi. Każdy chciał zajrzeć, ale nie każdy może. To przyjrzyjmy się w takim razie najpierw temu, co o Edgarze Alanie Poe wiemy, a może zapomnieliśmy, co jest oczywiste, a co zaskakujące się okazało potem, kiedy pani tłumaczyła książkę i też pewnie odkryła pani niejedną jego stronę ciemną tej postaci, tego twórcy. Do tego przejdziemy za chwilę. Czyli zacznijmy od tych rzeczy, które być może dla niektórych oczywiste, a dla niektórych nie, są w tej biografii. Edgar Allan Poe jest w tej biografii przedstawiony jako skomplikowany i interesujący człowiek, który żył w skomplikowanych i interesujących czasach. To bardzo współcześnie. I to prawdopodobnie tak. Bardzo aktualnie i mam też poczucie, że lektura tej książki pozwala zobaczyć tamte czasy jako pod wieloma względami podobne do naszych. I być może dlatego właśnie Edgar Allan Poe dzisiaj jest takim obiektem zainteresowania i być może budzi zainteresowanie nie tylko jako autor tej grozy i tego mroku, które są jakby ponadczasowe, ale także jako autor różnych innych tekstów, które stały się potem inspiracją dla różnych nurtów, dzisiaj dużo bardziej rozwiniętych, więc być może te jego teksty wydają się takie proste z racji tego, że były tylko taką zapowiedzią. No też natomiast to on na pewno zapoczątkował, no przynajmniej tak mówią specjaliści, gatunek noweli kryminalnej. To on stworzył pierwszą w literaturze de facto postać detektywa, więc no i też te czasy. Urodził się w styczniu, na początku XIX wieku, w 1849 roku zmarł, ale to też te czasy bardzo silnych zmian rzeczywistości, która go otaczała. Tak, rzeczywiście John Trash, który jest historykiem nauki, przybliża nam te czasy jako taki okres, w którym się działo bardzo dużo, w którym człowiek był nieustannie konfrontowany z nowymi odkryciami, z nowymi zastosowaniami techniki, z całkowicie nowymi zjawiskami, w których człowiek żyjący jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej w takim świecie, no w gruncie rzeczy bardzo prostym, w zasadzie z dnia na dzień miał styczność z coraz to nowymi zjawiskami do tego stopnia, że w pewnym momencie mógł się w tym po prostu pogubić i to też jest bardzo ciekawie w tej książce pokazane, że człowiek otrzymywał informacje, że ta informacja krążyła po świecie z niesamowitą szybkością i trochę na zasadzie głuchego telefonu, czyli że w zasadzie odbiorca informacji nie zawsze miał możliwość zweryfikowania prawdziwości tej informacji. To jest też taki element, z którym Edgar Allan Poe się bawił. Pisał takie teksty, w których właśnie rzeczywistość przenikała się z fikcją i tak naprawdę trudno było powiedzieć, dzisiaj wiemy, natomiast tamtejszemu odbiorcy z tamtych czasów pewnie było trudno stwierdzić, czy on czyta relację prawdziwą, czy on czyta jakby wymysł artysty. Jakże to bliskie naszym czasom. Nauka jest na bardzo wysokim poziomie, technologie również na bardzo wysokim, a tymczasem to dążenie do możliwości weryfikacji, co jest prawdziwe, a co nie, okazało się prowadzić nas w drugą stronę. Coraz trudniej jest zweryfikować, co jest prawdą, co fikcją, co tylko wersją pewną zdarzeń. I właśnie rzeczywiście to też jest taki ważny wątek w tej książce, kiedy autor pokazuje, że informacje na przykład napływały do Stanów Zjednoczonych z Anglii i były przedrukowywane, ponieważ gazety, zabiegając o czytelnika, zabiegając o nakład, szukały tych najbardziej interesujących informacji. Czasami dodawały coś od siebie, czasami informacja, która spływała, nie była w żaden sposób weryfikowana i w ten sposób na przykład odbiorcy amerykańscy mogli się dowiedzieć, że w RPA zaobserwowano za pomocą wielkiego teleskopu, który istniał, zaobserwowano jednorożce na Księżycu. I ten amerykański odbiorca w zasadzie nie miał w jaki sposób potwierdzić, stwierdzić, zweryfikować, czy ta informacja jest prawdziwa, czy nie. I właściwie autor w pewnym momencie nawet zwraca uwagę na to, że Stanach wśród, powiedzmy, jakby ludzi wykształconych w pewnym momencie pojawiło się takie nastawienie, że oni wolą uwierzyć w pierwszej kolejności w to sensacyjne doniesienie i najwyżej potem się przekonać, że ono było bujdą czy blagą, niż nie uwierzyć i jakby wyjść na jakoś tam zacofanych. Czyli ten strach przed być może środowiskiem, w którym dany człowiek przebywał, przed oceną, brak na przykład otwartości umysłu, walory dotyczące oceny, dotyczące jej walorów intelektualnych danej osoby były tak duże, że lepiej było w ciemno coś przyjąć, niż nie przyjąć. Tak, tym bardziej, że jakby z jednej strony naukowcy starali się jakoś tam instytucjonalizować naukę, tworzyć rozwiązania, które pozwolą na weryfikację, na takie poważne traktowanie nauki. Z drugiej strony było wielu szarlatanów, którzy wykorzystywali te różne eksperymenty naukowe, czy jakby odkrycia naukowe do tego, żeby organizować pokazy, które pozwolą zainteresować szeroką publiczność. I to z jednej strony popularyzowało naukę, a z drugiej strony tak ją trochę banalizowało, czy prowadziło do szarlatanerii. I to jest też coś, z czym mam wrażenie Edgar Allan Poe również eksperymentował, bo on także pisał takie teksty, w których właśnie niby coś zasugerował, coś mogłoby być prawdą, ale nią nie było. I on jako właśnie publicysta, bo znaczna część jego pracy to była praca publicystyczna, on w ten sposób zarabiał na życie, to właśnie też polegała na tym, żeby zainteresować czytelnika i w tym celu on sięgał po najróżniejsze środki. To był taki czas, kiedy rzetelność naukowa to było w ogóle pojęcie, które jeszcze dopiero się rodziło, w ogóle pojęcie nauki dopiero wtedy się rodziło, więc to było bardzo płynne i pewnie dlatego jakby on też mógł sobie na to pozwolić. Czyli Edgar Allan Poe jako publicysta jest tam poniekąd przeanalizowane, przybliżone, jak funkcjonował, jakie teksty tworzył, jak one były odbierane, jaki przez to miał wpływ. No i jest przecież Edgar Allan Poe poeta, tak. Pisarz już literatury fikcyjnej, ale w połączeniu przecież z tym swoim wpływem publicystycznym. To może nie do końca było tak jasne dla odbiorcy, jak to wyglądało i jak to zostało opisane na kartach wspomnianej biografii Edgara Allan Poe, Ciemna strona księżyca. Przekonamy się za chwilę. Though I'm barely touching. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. W Trójce pod Księżycem rozmawiamy o biografii Edgara Allana Poe, Ciemna strona Księżyca, biografii napisanej przez Johna Trasha w tłumaczeniu naszego gościa, Magdy Witkowskiej. Pani Magdo, to jak pani się rysuje po przetłumaczeniu tej biografii postać Edgara Allana Poe jako pisarza literatury jednak fikcyjnej, poety i publicysty? Jak to z punktu widzenia odbiorcy wyglądało? Czy miało silny na siebie wpływ? Czy te wszystkie jego funkcje literackie miały silny dla odbiorcy na siebie wpływ, a więc też powodowały pewien być może dysonans odbiorczy, a może zlewały się w jedno, a może wyraźne były te cezury jego działalności? Wydawałoby mi się, że raczej jakby się zlewały. On był jakąś tam postacią funkcjonującą w różnych kręgach, no bo z jednej strony jakby wychowywał się, chociaż był synem aktorki, wychowywał się w domu zamożnego przedsiębiorcy. I w związku z tym odebrał wykształcenie bardzo dobre. Z drugiej strony musiał zarabiać na życie, ponieważ no, nie posiadał własnego majątku. Generalnie nie miał pieniędzy, więc był pod takim artystą, no nie powiem, że jak z bohemy, no ale żył tak raczej z dnia na dzień. Tworzył i to była jego wielka potrzeba, to była jego potrzeba, potrzeba serca. On tworzył wiersze, które były inspirowane prawdopodobnie jakimiś jego przeżyciami. Większość tekstów prozatorskich, które tworzył, mam wrażenie, była jakimś komentarzem do rzeczywistości i była sposobem odniesienia się do tego, co się działo wokół niego. Był bacznym na pewno obserwatorem rzeczywistości, bo z jednej strony właśnie miał dostęp do establishmentu, z drugiej strony miał dostęp do tego odbiorcy popularnego. Prowadził życie raczej skromne i często przebywał wśród tych ludzi, którzy pracowali na rynkach, w portach, w miastach. Doświadczył Nowego Jorku, który przeżywał wielką przemianę, taką związaną z rozwojem przemysłu, z rozwojem transportu. I on to wszystko widział, i on to wszystko komentował, więc on komentował w swoich tekstach zarówno właśnie ten postęp, który się dokonuje, i pewnie też tutaj gdzieś można zobaczyć, że później te same komentarze, nie wiem, autorzy fantastyki naukowej, czy nawet dzisiaj mamy również to takie przeświadczenie, że postęp doprowadzi do przeobrażenia świata w sposób, który nie będzie nam się podobał. To jest też taka myśl, która u Edgara Allana Poe się pojawia, taka trochę filozoficzna, że jeśli wszystko zostanie podporządkowane priorytetom nauki, to gdzieś się zapędzimy i dojdziemy do skrajności i ta skrajność nie będzie nam się podobała. Z drugiej strony jakby też zabiegał o zainteresowanie czytelnika, więc na przykład bawił się szyframi, no stworzył, tak jak pani wspomniała, postać detektywa i też tam sugerował różne możliwości jakby kształtowania tej postaci, bo jego detektyw jest człowiekiem bardzo logicznym i takim bardzo polegającym na rozumowaniu i w tym sensie pewnie gdzieś tam otwiera drogę do całej powieści detektywistycznej czy całego w ogóle nurtu historii detektywistycznych z Sherlockiem Holmesem na czele. Z drugiej strony mamy też gdzieś tam zarysowany taki motyw jakby utożsamiania się z przestępcą, wyobrażania sobie, co ten przestępca mógłby zrobić. No to tutaj mamy jakby to, co dzisiaj widzimy w postaciach profilerów, którzy przyglądają się zbrodni czy przestępstwu i starają się zastanowić, co mogło powodować tym przestępcą i jak on mógł myśleć. I to wszystko gdzieś tam w tych krótkich w sumie tekstach Edgara jest. Na pewno no to, co dzisiaj w pierwszej kolejności nam się kojarzy, to są te teksty mroczne, te teksty grozy. I one Zagłada pewnie najbardziej domu. Tak, one pewnie najbardziej były, wpisywały się w ten klimat romantyzmu, bo to widać zarówno w wierszach, jak i w tekstach prozatorskich. To takie napięcie, to takie przenikanie się światów. Czasami nie wiemy, w którym świecie właściwie jesteśmy. I to dzisiaj jakby przede wszystkim nam się kojarzy i do tego się chyba dzisiaj najczęściej odwołują twórcy popkultury, chociażby tej wspomnianej przed chwilą Zagłady domu Asherów. No zresztą przejmujące ekranizacje od pierwszej zaczynając. Myślę też, że te okoliczności związane z dzieciństwem Edgara Allana Poe miały fundamentalne znaczenie, tak jak pani wspomniała. On był synem aktorki, ale też aktora. Ojciec odszedł, jak Edgar miał chyba rok, a mama umarła rok później, więc tak. On właściwie nie poznał swoich rodziców. Na szczęście został. Trafił do rodziny, o której pani wspomniała, nowej i zamożnej handlowca i gdzieś był zaopiekowany, ale to też jest taka okoliczność, która sprawiła, że on był tym swoim pewnego rodzaju braku bliski tym ludziom, których obserwował, bo te okoliczności życia zwykłego, przeciętnego człowieka w tamtych czasach były bardzo trudne i ludzie żyli z dnia na dzień i no, jak czytamy, tak, te opisy tamtej rzeczywistości, to ona jest przejmująco brutalna i okrutna, ale też z wieloma aspektami piękna. Ta rodząca się policja kryminalna dopiero właściwie powstająca, przecież tych zbrodni było bardzo dużo, no nie było komu się tym zajmować, bo nikt się prawie nie przejmował zwykłym człowiekiem, takim przeciętnym, takim szarym. To gdzieś ta literatura też miała na to wpływ, żeby spojrzeć na to, żeby zgłębić, żeby powiedzieć też nie złu świata, bo przecież co robią detektywi? Wprowadzają na kartach książek oczywiście, ale nie tylko na kartach książek, gdzieś porządkują tą zdeharmonizowaną rzeczywistość, prawda? To znaczy, na pewno było tak, że Edgar Allan Poe obserwował rzeczywistość z perspektywy raczej tego biednego człowieka niż zamożnego, bo nawet jako pasierb czy przysposobiony syn Johna Allana nie miał, jemu się dobrze żyło, dopóki ojciec go utrzymywał, natomiast ojciec jakby dawkował mu tę miłość, raz ona była, raz jej nie było, miłość czy wsparcie, na pewno mógł liczyć na matkę i matka oddziaływała na niego i była bardzo ważną postacią w jego życiu. Z ojcem było trudniej, on z nim utrzymywał relacje, natomiast ona była surowsza. No ona była surowsza i też zmienna. Jakby ojciec niby inwestował w jego rozwój, chciał go jakoś tam przysposobić do pracy. Być może to jest tak, że on właśnie był między tymi światami, z jednej strony między biznesem a poezją, którą karmiła go matka, z jednej strony między tym życiem bogatych ludzi, a z drugiej strony między tą świadomością, że w sumie pochodzi z innego świata. Ojciec chciał, żeby on gdzieś tam z nim pracował, a jego ciągnęło do poezji, jego ciągnęło do sztuki. A niewątpliwie potencjał był, bo skoro był w stanie bawić się szyframi, to znaczy, że umiejętność liczenia, kalkulowania, przewidywania, analizowania była na bardzo wysokim poziomie. Zresztą w ogóle to charakteryzuje poezję i teoretyków poezji, mówiąc krótko, ludzi zajmujących się poetyką, że to są umysły wbrew pozorom bardzo analityczne i poniekąd matematyczne. Tak, bardzo uporządkowane. On zresztą z tych zapisków, które są na jego temat ze szkoły, jakby też wynika, że przedmioty ścisłe były mu bliskie i bardzo dobrze sobie z nimi radził i jakby się nimi interesował. To i możemy, jest też tak. To możemy sobie wyobrazić, że ojciec stwierdził, że marnuje po prostu swój talent na pisanie. Być może, zupełnie niewykluczone. I jest też tak, że jego twórczość jest bardzo, bardzo taka uporządkowana. W sensie za jego tekstami stoi zamysł i on tam jest i nawet jeśli czytamy tekst i widzimy tylko emocje na przykład w pierwszej chwili, to gdyby się nad tym zastanowić, to gdzieś tam w drugiej, trzeciej warstwie wszystko ma swój cel, wszystko ma swój zamysł, wszystko ma swój porządek. I to nie tylko tam, gdzie Edgar Allan Poe bawi się szyframi i jakby tak w oczywisty sposób mówi, tutaj mamy zabawę czy zagadkę logiczną, tylko też w tych tekstach takich, powiedzmy, bardziej mamy wrażenie poetyckich czy artystycznych, one również są takie uporządkowane. To znaczy, że gdyby współczesny człowiek spotkał współcześnie Edgara Allana Poe, to być może dostałby ten klucz do tego, jak dobrze pisać, no i potem musiałby sobie z tym sam radzić, bo też zdaje się, że Edgar Allan Poe był przekonany, że tak naprawdę struktura jest dosyć określona i wystarczy ją zrozumieć, a reszta to już jest zupełnie co innego. Ale do tego i do na przykład manifestu, który opublikował o jego filozofii pisania i też mam nadzieję kilku ciekawostkach, które możemy znaleźć w tej biografii, porozmawiamy za chwilę. While you were around, message said, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. That you do. depresyjny, gotycki twórca. No i jakoś musiał zasłużyć Edgar Allan Poe na takie określenie. W Trójce pod Księżycem naszym gościem, przypominam, jest tłumaczka książki Johna Trasha, biografii Edgara Allana Poe, Ciemna strona Księżyca, pani Magda Witkowska. Pani Magdo, z jednej strony analityczny umysł, naukowe podejście do rzeczywistości, a z drugiej strony określenie depresyjny, gotycki twórca. No to gdzie są te zbiory wspólne tych różnych odsłon bycia Edgarem Allanem Poe? Co stało się dla pani po przetłumaczeniu tej biografii, po poznaniu przeróżnych aspektów jego życia jasne, a gdzie są jeszcze znaki zapytania? To znaczy, powiedziałabym, że właśnie ta książka pokazuje, jak to połączyć, te analityczne skłonności właśnie z tą depresyjnością, czy z tym mrokiem. Bo można odnieść wrażenie, że chociaż Edgar Allan Poe popierał rozwój nauki, popierał instytucjonalizację nauki, popierał to jakby uporządkowanie, to jednocześnie zwracał uwagę, że nauka nie może sobie rościć prawa do bycia kluczem do wszystkiego, że stoi za tym wszystkim jeszcze coś i on się temu czemuś bacznie przyglądał. On się przyglądał naturze człowieka, który czasem sam sobie robi na złość, sam sprowadza na siebie jakąś tam tragedię, że jest taki trochę przekorny sam wobec siebie. Pokazywał, że choćbyśmy próbowali świat nie wiadomo jak uporządkować i nie wiadomo jak wpisać w ramy, to w tym świecie jest przypadek i przypadek odgrywa bardzo, bardzo istotną rolę, co zresztą jest o tyle ciekawe, że to po pierwsze są czasy na przykład sprzed Darwina i teorii ewolucji. Darwin będzie pokazywał, że pewne rzeczy dzieją się według pewnych schematów, ale dzieją się również za sprawą przypadku, że to przypadek sprawia, że coś się pojawia i dopiero potem może się to następnie jakoś tam rozwijać. Autor sugeruje również, że przypadek jest, ja się na fizyce współczesnej nie znam, ale że jakby przypadek jest też ważny dla współczesnych fizyków, że oni biorą go poważnie pod uwagę. To będzie nam Edgar Allan Poe pokazywał, że nauka to jest jeden trop, ale że nie można jej traktować jako absolutu, że trzeba też patrzeć właśnie na rolę różnych takich zdarzeń, które się nauce wymykają. I pewnie stąd jest ten mrok. Ta poniekąd twórcza walka między tym spojrzeniem serca i ducha, a spojrzeniem naukowca na rzeczywistość. Coś, co inspiruje poniekąd dalej twórców przeróżnych sztuk, przede wszystkim związanych z pisaniem, ale współcześnie to i również z muzyką oraz z tym światem wizualnym, wizualnej ekspresji. Ciekawostki w takim razie, takie najbardziej frapujące dla pani, jako po prostu też odbiorcy tej książki. Najbardziej frapujące chyba wydaje mi się to, że Edgar Allan Poe przez całe swoje życie szukał miejsca dla siebie i szukał takiego klucza do siebie. Można odnieść wrażenie, że podejmował w życiu różne decyzje, które miały mu pomagać osiągnąć to, na czym mu zależało. On chciał być redaktorem naczelnym własnego pisma, w którym będzie decydował o tym, co i jak. To się w zasadzie nigdy nie udało. I on jakby próbował wyzwalać się od nałogów, ale cały czas w nie wpadał. Z jednej strony był człowiekiem, który miał pełną kontrolę nad tym, co pisze i jak pisze, a z drugiej strony jego życie właśnie się tak toczyło w jakimś stopniu, no można odnieść wrażenie, niezależnie od jego woli. Gdzieś ulegał wewnętrznej, autodestrukcyjnej sile, która go ciągnęła, no przede wszystkim w stronę alkoholu czy hazardu, która sprowadzała na niego, jakby utrudniała mu osiąganie jego życiowych celów, bo czy to popadał w długi, czy to na przykład tracił jakieś kontakty ze względu na to, że nie zachowywał trzeźwości. Tragiczna postać o tyle, że no, kobieta, z którą się związał, umierała dosyć długo i to na pewno też na niego wpłynęło. Natomiast właśnie chyba takie najbardziej frapujące jest to, że całym sobą dowodził, że można próbować różne rzeczy uporządkować, a przypadek czy jakaś taka właściwość człowieka i tak spowoduje, że to się niekoniecznie uda. A Edgar Allan Poe zmarł w tragicznych okolicznościach, do których poniekąd się sam doprowadził prawdopodobnie. Prawdopodobnie, chociaż to jakoś tak nie jest. Jakby autor nie rozstrzyga dokładnie, jak to się stało. To pozostaje tajemnicą i być może się nigdy nie dowiemy, więc to być może też jest jakiś taki aspekt tej postaci, który powoduje, że ona jest bardziej interesująca czy intrygująca. Czy po przetłumaczeniu tej biografii sięgnęła pani być może jeszcze raz, albo w niektórych wypadkach po raz pierwszy, po utwory konkretne, jakieś Edgar Sarah Paul? W tej książce jakby pojawiają się fragmenty, więc siłą rzeczy, cytując te fragmenty, czy odwołując się do tych fragmentów, sięgałam również do tekstów, do poezji, do tekstów tych prozatorskich i powiem szczerze, że właśnie to mnie tak zatrzymało na chwilę, że spośród tych wszystkich tekstów rzeczywiście najbardziej zatrzymywały mnie właśnie te, w których jest ten mrok, więc nawet jeśli podziwiamy go za jakby zapoczątkowanie powieści detektywistycznej, czy podziwiamy go za te szyfry, którymi się bawił, czy podziwiamy go za jakieś spostrzeżenia natury filozoficznej, czy zachwycamy się tym, że gdzieś tam się zajmował tym, czym się dzisiaj zajmujemy, czyli na przykład powiedzmy zniszczeniem świata przez przemysł, że to wszystko okej, ale to, co człowieka najbardziej zatrzymuje, to, co człowieka wciąga, to, od czego się nie można oderwać, to jest ten świat, ten mrok, ta czyhająca sprawiedliwość, zagłada, nie wiem, bo to jest różnie. To są chyba te teksty, które tak wciągają najbardziej. I ma pani wrażenie, że rzeczywiście jest to możliwe, żeby zgłębić po prostu mechanizm tworzenia, no, na przykład poezji? Tak jak twierdził Edgar Allan Poe, że można... że to po prostu jest warsztat? Na pewno można uporządkować tyle szczegółów, żeby poezja sprawiała wrażenie, no, dzieła mechanicznego niemalże, ale bez tego ducha, bez tej emocji, która to przenika, no to jednak czegoś, myślę, zabraknie. Więc nawet jeśli będziemy trzymać się ściśle takich czy innych zasad, no to w gruncie rzeczy dostaniemy tylko taką konstrukcję i dopóki się w nią nie wleje tego ducha, to nie do końca będzie poezja, tak ja bym się na to zapatrywała, natomiast on rzeczywiście starał się, tworzył teksty dotyczące teorii, literatury również i jakby stawiał na to uporządkowanie i w jego tekstach również wiele jest takich prób zasugerowania, że tekst powinien być uporządkowany, powinien spełniać pewne standardy, czy też podporządkowywać się pewnym zasadom. Rzemiosło. Drodzy Państwo, Edgar Allan Poe, Ciemna strona księżyca, to jest biografia tegoż twórcy. Autorem tej biografii jest John Trash, a tłumaczyła na język polski Magda Witkowska, nasz gość. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję również. No już Państwu mówię dobranoc, Katarzyna Cygler, a tę audycję, jak zwykle, wydała Monika Góral. Zatrzymaj się na czas, dobrze zastanów, zanim coś powiesz i z siłą najcięższych dział, tym jednym słowem cały nasz świat zetrzesz w pył. I dzieli nas już najlitsza ze ścian i znów nie ufasz mi i nic nie jestem wart i nie wierzysz w żadne moje słowo, gdy odwracasz wzrok, nie chcesz widzieć mnie, ja tylko chcę cię mieć przy sobie. Próbujesz zmieniać mnie, czy chcesz, bym udawał z dnia na dzień? Nagle pomysł twój na ten cały dramat, ten cały bunt i łzy. Czy jest jeszcze coś, co mogłoby dziś na czas zawrócić nas, zmienić zdarzeń bieg, gdy rozpędzę wbrew przestrogom, a jeśli dzieli nas od przepaści krok, chcę tylko